jamana fɛrɛ wa ye mla fɛrɛ wa ye jamana kanla jamana kunko jama ni banba tɛ kanla jamana kunko jama ni banba tɛ kelen sunse jamana bɛ ja kunko la baba ɲɛj namɔgɔ min kɔndi kana dun de la kunnajankɛ mri mri mɛ jamana mla mri mri mɛ jamana mri wa ye jankɛ mri wa ye jamana mri wa ye mla mri wa ye jamana kanla jamana kunko jama ni banba tɛ kelen kanla jamana kunko jama ni banba tɛ kelen ɲɛj namɔgɔ min kɔndi I'm not a villain.